94.9 Açık Radyo'dan iyi akşamlar. Ben Engin Geçten. Dünya Halindeyiz. Ben Timuçin Aral. Ve bu akşamki konuğumuz... Ben Buket Uzuner olarak buradayım bu akşam. Karizmatik bir giriş oldu. Hoşuna gitti mi? Sevdim, evet. Highway. Hakikaten. Önce konuğumuza merhaba diyerek başlayalım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba. Merhaba. Buket Uzuner'i tanıyorsunuz. Biz de tanıyoruz. Ama bu akşam Buket Uzuner olarak buradayım dedi. Buket'in öteki beni meşhur olduğu için. Bu hangi beni? Buket Uzuner olan beni. Önce onu bir sorayım. Yani şu anda beni görüyorlar ama buna rağmen bunu sorduklarına göre durum epeyce vahim olmalı. Üstelik iki tane de psikiyatristin önündeyim. Düşünün halimi. Ayrıca onlar çok eğleniyorlardı ben geldiğimde. Ben böyle tek başıma mahzun bir köşede kaldım. Ondan sonra karizmatik girişler falan yaptılar. Ben boynum bükük. Ne yapayım, ben de Buket Uzuner olarak buradayım diyeyim ki. Bari öteki benlerimle beraber şöyle bir kalabalık olalım. Burada kaldım tek başıma. Duman altı üstelik. Nasıl? Hangi benim olduğunu anlaşıldı ama dediğim için. Anlaşıldı. Hangi ben bu? Siz bilmiyorsunuz. Hayır. Valla işte bu uzun bir hikaye. Ben konuşmasını yazmak kadar iyi beceremediğim için yazıyorum. Onun için isterseniz oradan birisi okusun. Bu akşam geciken, yollarda, trafikte biraz sıkışmış, sadece edebiyatla uğraşmış bir günün ardından buraya gelen bir benim. Bu iyi bir şey mi sizin için? Bu iyi bir şeylerden bir tanesi, durumlardan, benlerden bir tanesi. Onları susturdum galiba, inanabiliyor musunuz? Her gün için ders çalışıyordum o sırada. Öyle mi? Evet. Evet. Peki. Aslında böyle girdim çünkü kitaplarını bilenler biliyorlar hakikaten bu öteki ben meselesini. Benim takıldığım şey, daha çok aklıma gelen şey ya da öteki beni aramak için yollara düşmek de senin sevdiğin kalıplardan bir tanesi. Şehirleri seviyorsun biliyorum. Ya da şehri seviyorsun, evet, ve gezmeyi de seviyorsun. Bu öteki beni aramak için yola düşmek nasıl bir şey? Gezmek değil de seyahat etmeyi seviyorum. Yani seyahatin içinde o arayış da var diye düşünüyorum. Yani konsept olarak, kavram olarak seyahat bende yolu, o arayışı da getiriyor. Gezmek onun içinde bir bölüm sanki. Tabii bütün bunlardan sonra henüz bana ait bir kitapta değil de bir antolojide yayınlanan bir hikayem var. Çok yeni yazdım. İstanbul'u sevmezse gönül, aşkı ne anlar diye. Orada eğer biz Türkler bir İstanbul mitolojisi yaratsaydık, nasıl bir mitoloji kurardıktan yola çıktım ama sonuçta yine öteki benle tabii burun buruna geldim. Hep geri dönmek için gidilir diyen bir birinci tekil şahısla karşılaştım aniden yazarken. Onu çok tanıdık buldum tabii. İşte hep o geri dönmek için, kendi içindeki öteki beni bulmak için gidiyor insan diye düşünüyorum. Ya da öyle düşünenlerden birisiyim. Uzaklarda arayıp aslında içinde olduğunu bildiği öteki beni. O seyahatlerdeki yalnızlık, yüzleşmek, bunun içinde tabii yazmak da var yüzleşmekte. O arayışın bir parçası tabii. Tabii ki öteki ben, görünen benim çok yakınında bir yerde. Sonuçta oraya geliyor insan herhalde. Ya onu tanıyor gibi konuşuyorsunuz. Yani bu kadar, bu sırrı da açıklamayayım hocam burada yani. Bu kadar insan dinlerken. Hayır, hem biliniyor hem aranıyor. Çok iyi, ben anlayamadım. Estağfurullah. Ben anlaşılmasın diye uğraşıyorum ama siz tabii yani yakalıyorsunuz beni. Hakikaten öyle mi? Yani hem tanıyorsun gerçekten. Hem arıyorsun. Yani ama... tabii ilk gençlikte kimse tanımıyor onu. O kitapların birçoğu, gezi yazılarının birçoğu bundan 10 sene öncesine denk düşen ilk gençlik yıllarına ait yazılar. O arayış, dünyayı kavrama isteği, merak, hepsinin içinde öteki ben sanki bir hedef noktası. O yolculuklar, o seyahatler sırasında aslında insan bütün gidişlerinin dönebilmek için olduğunu işte yaş kemale ermeye başladıkça fark ediyor. Öteki ben de bu formülün içinde yatıyor. Tabii şimdi tanıyorum öteki beni ama ilk yola çıktığımda bilmiyordum tabii. Küçüktüm, ufacıktım. Peki bu gidişler diyeyim. Onlarla ilgili iki sorum var. Biri belirli bir noktaya mı gidiş, gidivermek mi? Şimdi gitmek tabii benim çok kafa yorduğum şeylerden bir tanesi. O gidivermek değil, gitmekle terk etmeyi, bırakmayı çok yan yana anlıyor insanlar. Şöyle bir şey yaşadım. Birkaç sene önce bir edebiyat dergisine annelikle ilgili bir anneler günü için bir yazı istediler. Bir deneme yazdım. Sonra çok da sevdiğim şair bir dostum, beni yakından tanıdığına inandığım bir dostum bana telefon açtı. Dedi ki, ne iyi ettin de bu yazıyı yazdın. Çünkü dedi senin dedi şöyle hemen çekip gitmelerin var ya dedi. O gitmelerinden senin bu kadar şefkatli ve ana olarak da ne kadar sevgi dolu bir insan olduğunu insanlar pek farkında değildi. Bu yazıyla anladılar dedi. Ben şaşkın telefonumun ucunda gözlerim kocaman patlamış olarak dinliyordum bunu. Çünkü beni çok iyi tanıdığını sandığım birisiydi. O bile bir şair olarak bile yani beni yakından tanıdığını sandığım bir şair bile gitmekle terk etmeyi bu kadar yan yana görüyor idiyse vay canına diye düşündüm. Çünkü benim için çok farklı kavramlardı. Onun için bu üçüncü gezi kitabım diye belki sınıflandırabileceğim New York Seyir Defteri'nde gitmek üzerine bir bölüm yazmak zorunda hissettim kendimi. Gitmek tabii daha sakin, bilinçli bir eylem diye düşünüyorum. Ama terk etmek çok ani ve panik içinde olan bir şey diye düşünüyorum. Yani gitmek gidivermekle benim için aynı anlamı taşımıyor. Gidivermeyi terk etme anlamında sormadım. O da zaten onun üzerine örtüştürmüyorum. O da bir başka şey gidivermekte. Ama terk etmekle hiç örtüşmüyor benim için. Gitmek bir eylem, kalmak gibi sanki. Kalmanın da bir eylem olduğunu. Yani statik ve kinetik enerji gibi görüyorum sanki. Bir eylem diye düşünüyorum. Peki bu öbür beni daha giderek daha fazla tanıyor olmanız gidişlerinizin sayısını ve süresini azalttı mı? Hayır, gidişlerin içinde tabii bir de o yerleşememek. Yani yerleşmek sözcüğünü duyunca her bir yerine iğne batan insanlardan birisiyim ben. Ama yerleşmemek için gidiyorsun zaten, değil mi? Şimdi işte o öteki beni tanımak gitmeyi azalttı mı ya dönmeye çalışıyorum ama bakalım becerebilecek miyim? Yani böyle ikiniz de beni seyrediyorsunuz. Bakayım ben ne yapacağım Seyretmiyoruz şimdi. canım, konuşuyoruz. Bir de ben böyle Gelibolu'nun içinden geldim. 10 saattir Gelibolu ile uğraşıyorum o romanla. O kadar farklı bir zorlanıyorum yani burada olduğumu kendime. İçimi dikleyerek farkına varmaya çalışıyorum. Hayır ama yerleşmemiş olduğumu kendime sürekli tekrarlamak zorunda olan kişilerden birisiyim. Üstelik bunun yani işte 40 yaşına gelince değişeceğini sanıyordum. Ama Tanrı'ya şükür ki benim çok sevdiğim bir şair dostum var. Bir zamanlarda ustalık etti bana edebiyatçı olarak. O bana 70 küsur yaşlarında bir gün dedi ki aman Allah korusun çocuğum, Tanrı korusun ben yerleşemem dedi. Halbuki belli bir adresi falan vardı. Anladım ki bu böyle bir karakter var. Biz de onunla akrabayız bu anlamda. Hayır ama sonunda o İstanbul'u sevmezse gönül aşkını anlarda da onu itiraf ettim. Kendimi pergele benzetmeye başladım son zamanlarda. Bir ayağın bir yerde. Ama o şey sivri ayak İstanbul'a çakılı. Kalemli olan ayak dönüyor. O dönmek zorunda. İkisi bir araya gelmesin. Kalemli olmasa tabii yani benim için çok anlam ifade ediyor. O kalemin dönmesi gerekiyor. Şimdi bu Milan Kundera'nın çok okunan kitabı var onun da Aynı inanılmaz zamanda güzel hafifliği. ama. Çok Efendim? okunduğu halde güzel Güzel, bence. evet. Orada bir üçüncü karakter vardır. Lena Olin'in Evet. oynadığı. O hiçbir yere ait değildi. Dolaşıyordu. Hiçbir bağ kuramıyordu. Ondan farklı bir şey anlatıyorsunuz siz. İlk arayışta tabii o hiçbir yere ait olmama savaşı var. O gidiş ilk gençlikte, öteki beni aramada. Ama sonra tabii aslında bir yere ait olduğunu farkına varma durumu var. Hoşunuza gitti mi bu? İlk başta hayır. İlk başta hoşuma gitmedi ama şimdi müthiş zevk alıyorum. Yeni bir keşif başladı diyebilirim. Yani ait olmayı kabul etmeniz için epey çaba sarf etmeniz gerekmiş. Gerekenlerden birisiyim, evet. Evet. Kalabalığız biz, böyle az değiliz. Siz de çok iyi biliyorsunuz tabii. Bir müzik adresi verelim. Tales Serhat söylüyor. Sabahın. Evet, geçen akşam Timuçin'le elektronik postalaşıyorduk. Bu demek lazım. Evet. Bir nedenden ötürü benim ona Truffaut'un Julie Jim filminden bir cümleyi aktarmam gerekti. İngilizcesi Life is a series of separations. Yaşam bir ayrılıklar dizisidir. Şimdi ayrılık ve birleşme, tekrar ayrılık, tekrar birleşme, yaşamın özü bu. Şimdi birçok insan ayrılıktan çok korkuyor. Bu o aslında yaşamın korkusu. Birçok insan da beraberlikten çok korkuyor. Bu da ölümün korkusu. Şimdi hangisi nereye bizi götürüyor konusunda? Belki ölüm korkuları belki bazen ölçüsüz bireyleşmelere kadar götürebiliyor. Ama Buket Hanım'ın anlattığı süreç kendiliğinden oluşmuş. Her neyse kökenindiler, nedenleri bizi ilgilendirmiyor. Ne olmuş o ilgilendiriyor. Sonunda bir kabul var. Kendini bir ait olduğun yeri gibi aldım ben, doğru mu? Bir bacağımı diyelim, tamamen değil de. Birini dışarıda. Dışarıda değil de dışarı çıkıverecekmiş gibi tutun. Hazır. Evet, hazır, çok iyi. Şimdi elimde şey var. Şili diplomat Miguel Serrano'nun bir başucu kitabı haline dönüştü bu. Jung ve Hermann Hesse ile olan gibi konuşmaları. Jung'la Hindistan'dan söz ederlerken diyor ki Jung, Hintler diyor mantıklı diyor düşünme konusunda fevkalade zayıftırlar diyor. Çünkü daha çok imajlar halinde düşünüyorlar diyor. Mantığa başvurma şeyine ihtiyacını hissetmiyorlar diyor. Tamamen semboller içinde yaşayıp onlarla hemhal oluyorlar diyor. Ve diyor yorumlamaları sevmiyorlar diyor. Başkalarının da yorumlamasından hoşlanmıyorlar diyor. Onun için diyor benim diyor kitaplarım, yazdıklarım diyor Hindistan'da pek de diyor şey karşılanmamıştır. İlgiyle. Çünkü Hintliler düşünmüyorlar. Hiç olmazsa diyor bizim düşündüğümüz şekilde düşünmüyorlar diyor. Onlar bir düşünceyi algılıyorlar diyor. Bu bir bakıma Batı dünyasındaki de göre ilkel bir düşünce biçimi. Ama bu onların ilkel olduğu anlamına da gelmiyor diyor. Bu batılı düşüncenin getirdiği ikiye bölünme. Bölünme. Onlar yaşamıyorlar diyor. Çünkü diyor biz diyor bilinçli dünya yaratarak kendimize diyor mantık dışı olan kalan bilinç dışı dünyamızdan kendimizi kurtardığımızı farz ediyoruz diyor. Fakat bu arada diyor benliğin bütünlüğünü kaybettiğimizi diyor göremiyoruz diyor. Evet. Bütünlük derken bir hikaye de var. Purusha ben demek ya da Atman ben benlik kavramlarını ifade ediyor. Onunla ilgili bir hikaye var. Bir öğrenci işte hocasını ziyarete gidiyor ve soruyor Atman nedir diyor. Hoca diyor ki Atman her şeydir diyor. Öğrenci ısrar ediyor. Diyor ki Maharaja'nın fili de mi diyor Atman diyor. Evet diyor hoca. Sen de Atman'sın. Maharaja'nın fili de Atman diyor. Tatmin olan öğrenci ayrılıyor. Yolda giderken Maharaja'nın filiyle karşılaşıyor. Fil yürümeye devam ediyor. Ama öğrenci yerinden kımıldamıyor. O sırada filin üzerindeki işte sürücü bağırıyor, yoldan çekil diye diyor. Ve çekilmeyince de fil hortum ile onu kaldırıp bir tarafa atıyor. Derhal hocasına geri dönüyor. Diyor ki fil ve ben ikimizin de Atman olduğunu söyledim diyor. Bak diyor benim halim ne? Her tarafı yaralı ve ezik içinde. Hoca gayet sakin bir şekilde ona cevap veriyor. Sana yoldan çekilmeni söylemişler diyor. Öyle yapmış olmalıydın diyor. Çünkü diyor fil sürücüsü de diyor bir Atmandır diyor. Evet, elimde bir disk var. Birkaç yıl önce Sandıktaki Sesler diye bir program var cumartesi günleri. Ariana Ferrantino değil mi? Evet, Ferrantino'nun yaptığı. Şimdi Yalçın Saracoğlu ile birlikte yapıyorlar. Çok hoşuma giden bir program dinledim. Ege'den bahsediliyordu. Özellikle Nikiforos Metaxas adlı bir müzisyen vardı. Kökleri İzmir'den gidiyormuş. Fakat o kadar güzel hemhal ettiler ki şeyi, yani o bağları çok güzel anlattılar ve çok güzel bir müzikler çaldılar. Ara sıra ben denizin öbür tarafındaki komşularımıza atıp tutarım yani pek de yani bazen güvenmem gibi neyse belki benim sorunum ama böyle bir şey olduğu zaman eli veriyorum. Ardından plakçıma gittim, diski buldum, dedi ki ay 15 dakika önce Nikiforos buradan çıktı dedi. Ondan sonra ama ben telefon ettim ve konuştum hem programcıyla hem Nikiforos'la telefonda. Ve böylece Last Boat from Halki, Heybeli'den son vapur diskini edinmiş oldum. Bu disk Hasan Esen, Vasiliki Papagiorgiou, Nikiforos Metaxas tarafından oluşturulmuş ama içinde çok değerli Türk müzisyenler de var. Tek tek isimlerini saymayayım diyorum. Yârim İstanbul'u mesken mi tuttun? Geleneksel bir İstanbul şarkısı düzenleyen Nikiforos Metaxas, söyleyen Vasiliki Papagiorgiou. Evet. İstanbul'u sevmezse gönül ne anlardan, yârim İstanbul'u mesken mi tuttun? Ama bende de biraz İzmirlilik var. Adalılık da var. Büyükada tarafı Halki değil ama o yüzden çok üst üste geldi tabii. Ben bir şey de eklemek istiyorum. Tabii sen ekle, sonra ben bir şey okuyacağım. Demin hocam dedi ki işte bu kabullenişin içinde bir keyif yanı da var sanki dedi, ya da ben öyle algıladım. Şimdi o kabulleniş aslında sadece benim kişisel kabullenişim değil. Demin sözünü ettiğim o İstanbul'u sevmezse gönül aşkına yanlarda başka bir itiraf daha var. O ilk gençlikte belki benim kuşağıma da özgü olarak doğu batı meselesi de var. Yani terk etmek, o doğululuğu terk etmek, kendini bir batılı sanmak tamamen. İşte hikayede itiraf ettiği gibi rakıyı küçümseyip şaraba yönelmek, simit yerine işte croissant aramakla sembolize edilen o gitmek, o arayış. Sonra fark ediliyor ki ne olursa nereye giderse gitsin insan, o doğuluysa eğer, doğu kültüründen geliyor. O doğuludur. O yüzden sonunda hikayedeki ve dolayısıyla benim vardığım o pergelin sabit ayağının konduğu yer Doğu Akdenizlilikle de örtüşüyor. Yani hikayedeki kalan adam giden kadına diyor ki ama gene İstanbul öyle çok karmaşık, gene doğulu, işte gene esmer ama ben de öyleymişim diyor. Yani onu gidip görüyor. Gidip kendini başka yerde görüyor. Belki de yabancı olduğu yerde kendini insan daha iyi görür. Den yola çıkarak o ben doğuluyum, Doğu Akdenizliyim. Yani Akdenizli'nin içinde işte Balkan ve o Akdeniz kültürü karışımını da ifade etmek için bu benim severek kullandığım bir kavram Türkiye'liler için Doğu Akdenizli olmak. O yüzden sadece kabulleniş kişisel bir şey değil, kültürel anlamda da bir yanı var. Peki benim çok sevdiğim bir konuya girdiniz farkına varmadan. Belki farkında olarak yapıyorumdur. Ben sizin bir okurunuzum aynı zamanda. Onun kokusu çıkıyor mu orada? Tabii. Ha. Unutmayın ki bir yazarım aynı zamanda. Düz bir okur da değilim. Korkutamazsınız beni. Korkutmuyorum. Sadece biraz koltuklarımızı değiştirebilir Efendim? miyiz diye çalışıyorum. Nasıl isterseniz. Buyurun. Yani Buyurun ben sizi terk dinliyorum. etmeden şey Tolga'ya teknik şey yarat sorun yaratabiliriz. Onun için evet. Şimdi neydi? Siz mi sordunuz bana Hayır, benim? siz bir şey itiraf edeceksiniz. Ben itiraf etmeyeceğim. Öyle mi? Ettim Peki. çoktan. Öyle mi? O üstünden sular aktı. Peki. Peki Doğu Akdenizliliğin bir ayrıcalık olduğunu kabul ediyor musunuz? Ben şu anda bulunduğum yerde ediyorum. Ama bundan 10 sene önce etmezdim. Bulunduğum yer ve zamanda evet ediyorum artık. Bir umut getiriyor çünkü bana bu. Yani Batılı'nın yaptığı hataları yapmama şansı içinde hala uygarlaşabiliriz umudunu taşıyorum. Tamamen katılıyorum. Tamamen katılıyorum. Yani insan tarih biraz okuduğu zaman, haberdar olduğu zaman en azından ya da dünyanın bazı bölgelerini ziyaret ettikten sonra şey geliyor bana mesela, haksızlık yapılıyormuş dünyanın geri kalanına gibi geliyor. Bütün tarih buraya sıkışmış. Evet. Efendim? Doğru. Ve üstünde oturuyoruz ve farkında değildik. Tarih ve kültür çok güzel bir şekilde sıkışmış. Yalnız tabii orada bir sorunumuz var. Ben toplumların ve bireylerin de toplumların ortaklaşa kabul ettikleri bir tarihi oluşturmadan, insanların da kendi tarihlerini kabul edip özümsemeden huzura kavuşacaklarına inanmıyorum. Kendisiyle barışma anlamında katılıyorum. O huzur eğer onu Kabul, kastediyorsanız. evet. Evet, doğru. Biz anlaştık Timuçin. Sen ne diyorsun? Harp çıkacak diye keyifleniyordu ama olmadı. Evet. Ben buradan bir parça okuyayım. Efendim? Buket Uzuner'in New York Seyir Defterinden gitmek ya da kalmak işte asıl soru bu. Bölümünden bir paragraf okuyacağım. Bu sanıyorum size de çok yakın gelecek. Şöyle yazmış. Hiçbir şey tesadüf değildir. Hiçbir şey tesadüfen olmamıştır ve olmayacaktır. Evrende varoluşumuz ve varlığımızın özellikleriyle kendi kaderimizi hazırlarız. Aslında hepimiz bunu bilerek doğuyoruz. Fakat kişiliğimize göre kimimiz kendimizle yüzleşmeyi sevmediğimizden gizlice, kimimiz kendimizi delik deşik edercesine yüzleşmeyi bir hayat memat meselesi yaptığımızdan açık açık biliriz bu gerçeği. Bazılarımız bunu dini, bazıları felsefi, bazıları da biyolojik, genetik yollarla açıklasak da yaşantımızdaki tesadüfleri kendimiz, bir anlamda kişisel eğilimlerimiz ve karakterimiz hazırlamaktadır. Ben ona şöyle diyorum. Yaşam bir rastlantılar dizisidir. Bu yine Milan Kundera'dan alıntı. Ama bana göre bizim o rastlantılarla ne yapıp ne yapmadığımız önemli. Evet. Sadece Rastlantıları kullanabiliriz. kullanmayabiliriz de. De, tabii. Onlara göre nasıl tavır alıyoruz? Hayır, O insan da değil. yani insan benim yaşıma geldiği zaman kullansaydım ne olurdu acaba diye merak ediyorum. O zaman kurgu yazarlığı başlıyor değil mi? Kurgu yazarlığı olayın içine giriyor ve rahatlatıyor. Hayır, kurgu yazarlığında başka şeylerle uğraşıyorum galiba. Öyle mi? Ben başından beri bunun için yazıyorum denebilir, kurgu yazarlığı meselesini. Acaba öyle olmasaydı ne olurdu? Çok merak eden çocuklardan biriydim. Yazarak bundan kurtuluyorum o merakımdan. Kısmı. Sen şey demişsin, büyüyünce denizaltı kaptanı veya astronot olmak istiyor. Çok istiyordum, evet. Yazmışsın bir yere. Çok isterdim. Şimdi beraber yaşadığım adam da aynı şeyleri isteyen bir adammış. Hani bir erkeğin istemesi çok normal de. Yani 1960'larda çocukluğunu yaşayan küçük bir kız için astronot olmak istemek. Ve o kadar istediklerimde kararlı bir çocuktum ki annem acaba olur mu diye düşünüp bana ama işte başka şeyler de olabilirsin diye ikna etmeye çalışırdı. Yani o kadar dediğini yapan bir çocuktum ki. Sonra ama denizaltıyla 50 metre derine dalan ilk Türk kadın oldum bir röportaj nedeniyle. Öyle mi? Evet, ve brövem de var. Çok mutluyum ondan. Peki ben astronotluğu anladığımda denizaltı ne? O da Jules Verne'den gelen bir şey. Ona çok heyecanla okuyorum. İşte denizler altında 20 bin fersah. İşte nasıl kim bilir ya, bilinmeyen bir yere gitmek aslında herhalde, yukarısı veya aşağısı fark etmiyor. Onu gayet iyi anlıyorum da deniz altında nereye gidiyorsunuz? Deniz altıyla bilinmeyen bir yere gitmeyi heves ederdim. Sonunda işte bundan 10 sene önce böyle bir şey gerçekleşti. Peki nasıl yaşadınız onu? Düşünüz gerçekleşti mi yoksa sadece denizaltının duvarlarını mı gördünüz? Hayır, ben düşün gerçekleşmiş olarak yaşadım. Aslında Hürriyet gazetesi bana bu olanağı sağladı. Bir takım, evet, yazarlara fantazilerini gerçekleştirme olanağı vereceğini söylüyordu. Benimki denizaltıyla dalmaktı. Aman canım, böyle fantazi olur mu dediler. Çünkü bazı arkadaşlar işte bir genel ev baskınına polisle gitmeyi hayal edermiş. Bazıları futbol maçına gitmek istiyor. Benim hayallerimse ben denizaltıyla dalacağım. Ama öyle şey olur mu dediler. Bir soralım dediler. O sırada da silahlı kuvvetlerin şeffaflaşma dönemi tam 90'ların başında oluyor bu. Gazetede de yazı çıkacak. Yazar işte gelip sizinle röportaj yapacak denince peki demişler ama Duran Denizaltı da ya. Olmaz, niye gideyim, Duran Denizaltı müzede de var. Dalacağım. Bir hafta sonra bana haber geldi ve ben böyle bebek bakan bir anneydim o sırada. Bebeği bebek bakıcısına bırakıp ben denizaltıyla dalmaya gidiyorum dedim. Ve gittim Tuzla'dan. Biz böyle 3 gazeteciyle ben daldık. Bekliyorlardı işte askerler, selam durmuşlardı. Ben diğer kişiler çok ciddi giyinmiş. Ben bir tulum giyerek, o küçük çocuğu götürdüm oraya çünkü biliyorum. Tulum özellikle giyerek gittim ve kaptana biliyor musunuz sizi hep kaptan Nemo olarak düşünüyorum dedim. Çok ciddi bir yüzbaşı. Rica ederim efendim dedi. Fakat aşağıda 1-2 saat geçirdikten sonra ayrılırken elimi sıktı. Kaptan Nemo saygılarını sunar efendim dedi bana. Adını vermeyeyim değil mi? Hayır, adını vermeyeyim. Tabii de. Evet, ben biz orada. Biz ana rahminde de su içindeyiz değil mi? Evet. Neyse. Ben öyleydim en azından. Sizi bilemem ama. ama burada hoş olan kaptanın da bunu fark etmiş olması. Hayır, yani eğer bu ana rahmine dönüşse bir kadın için çok hoş, bir grup erkekle birlikte ana rahmine dönmek. Kesinlikle yani, evet. Kadınlarla dönecek halim yok. Ya da kaptanın da döndüğünü fark etmesi her gün daldığı yere. Ama yani o ortamda döndüremeyeceğim bir erkek kaptan yoktu herhalde diye düşünüyorum. Evet, ben bugün yanımda gelirken... yanımda Cat Stevens'la geldim. Hatta Engin Bey'e de dedim ki ben bu Father and Son bana takıldı. Nereden takıldığını bilmiyorum. Yanıma aldım, geldim Cat Stevens'ı. En sevdiğim parçası da bu değildir aslında. Sonra nereden takıldığını hatırladım. Buket Uzun Erden'miş çağrışım meğerse. Çünkü bu gitmek ya da kalmak, işte asıl soru bu da. Buket şöyle demiş, bir zamanlar mucizevi şarkılar besleyen Cat Stevens'ın Baba ve Oğul adlı şarkısı tamamen bu anlattıklarımın müzikli bir dillenişidir. Neredense. Ama biz onu çalmayacağız. Evet, en sevdiğim parçayı çalalım. Ben söyleyeyim isterim. O zaman isterseniz. Şarkıyı mı söyleyeceksiniz? Evet, isterseniz. Olur. Söylersin. Yani şey, yayın başlasın, ben size burada özel olarak söylerim. Ay, dinleyicilerimizin ne kabahati var? Yok, onları kurtarmak için söylüyorum. Peki o zaman ben My Lady Darbanville'i dinleyelim. Bu rastlantılara girme eğilimini gösteriyor Timuçin, farkındayım. elimde de rastlantısal olarak bir kitap var bununla ilgili. Doğru, onu kurgulamadık. Google'lamadık, hayır. Tesadüfen gelmiş tesadüfen zaten geldi buraya. Zaten, evet. Synchronicity and You diye. Ancak konunun biraz daha detaylısını bir konuğumuz var. Bu konuyu konuşmak isteyen sanıyorum Şubat ortalarında falan birlikte olacağız. Ona ayrıntıları bırakıyorum ama birinci bölümün başı anlamlı rastlantıların sihri diyor. Orada Rig Veda'dan, Veda'dan evet bir alıntı var. Evrende diyor sayısız ipliklerden oluşan bir net ağ vardır diyor. Horizontal olanlar, ipliklerin horizontal olanları mekandadır diyor. Vertikal yani dik eğilmesine olanları da zamandadır diyor. Her bir ipliklerin her bir buluşmasında bir birey vardır diyor. Ve her bir birey bir kristal parçadır diyor. Mutlak varoluşun büyük ışığı her bir kristal parçasını ışıklandırır ve onun içine girer ve yansıtır diyor. Ve her bir kristal parçası sadece kendi içine giren ışığı yansıtmakla kalmaz, her yansıma bir başka yansımayı da yansıtır diyor. Rig Veda bir yazıt. Kimin dediği bunu bilinmiyor Hindistan'dan. Ama bu 3500 yıl önce söylenmiş. Batılılar 3500 yıl sonra kuantum mekaniğiyle aynı noktaya geliyorlar. Doğu batı meselesinden esinlenerek bunu getirdim. Neler kaçırmışız. Hadi şarda Timuçin'e. Ne kadar boş şeyler öğretmişler bizlere. Öğretmeye de devam ediyorlar. İşin kötüsü. Biz de konuşuyoruz neyse ama. Neyse ki biz varız da. Durumu kurtarıyoruz mantarım. Şu bizlere gelmeden aklıma çok hoş bir şey geldi. Nereden çağrıştı bilmiyorum ama. Tesadüf. Evet. Dünya Sağlık Örgütü'nün bir bölümünün de başında olan bir adamı, psikiyatri bölümünün başında olan bir adamı Hindistan'a davet ettiler konuşmak için. Ben onu kendisinden dinledim. Costa Silva, psikiyatristler tanır onu. Biraz üçkağıtçı bir adamdır hatta. Neyse, Hindistan'a davet edildiği zaman boynuna bir işte hani çiçeklerden oluşan bir ne denir çelenk asıyorlar. Hoş geldiniz biçiminde ve onu işte büyük bir tezahüratla alıyorlar, götürüyorlar şeye, salona konuşacak. Konusu da şizofreni. Böyle şey, çok da ciddi filan. Kendi anlattığı biçimini anlatıyorum. Tam şizofreniden bahsediyorum, anlatıyorum. Boynumda çiçekler. Birden diyor salonun kapısı açıldı. Ve içeriye bir inek girdi. Ve diyor, yanlış anlamayın diyor. Sinek girmedi, inek girdi. Tabii bu İngilizce'de bu nüansı yapmıyor ama ya da bu benzerlikmeyi yapmıyor ama gene de onun anlatmak istediği hani genellikle sinek girer ya. Neyse inek geliyor şeye, Costa Silva'nın yanına. Hiç baktım diyor salona, hiç kimsenin kılı kıpırdamıyordu. Ve ben şizofreni anlatmaya devam etmek zorundaydım. Çünkü onlar beni dinliyorlardı. İnek yaklaşmış, yaklaşmış, yaklaşmış ve Costa Silva'nın boynundaki çiçekleri yemeye başlamış. Hiç kimse istifini bozmamış. Bir süre sonra inek doydu mu ya da vaz mı geçti bilmiyorum, çıkıp gitmiş. İnek şizofren miymiş? Costa Silva olabilir. Hiç sanmıyorum evet. İnek ne yaptığını çok iyi biliyor. Çok iyi biliyor. Yani öyle görünüyor. Ne yaptığını bilmeyen ya da ne yapacağını bilemeyen tek kişi o salonda herhalde oydu. Evet, deplasmanda. Evet. Eskilerden bir müzik çalmak istedim. Benim için hiç eskimeyen. Frank Sinatra söylüyor My Melancholy Baby. Şimdi bu stüdyoda herkesin bir yeri var. Timuçin'in yeri var, benim yerim var. Bir de konuk olduğu zaman konuğun yeri var. Bir üçgen oluşturuyoruz. Benim köşemde görmeyeyim dedikçe daha çok gördüğüm bir şey var. Dünyada en çok satılan meşrubatlardan birinin reklamı üzerine saatli marif takvimi yapıştırılmış. Şimdi bu globalizasyon mudur dedikleri bu mu? Doğu Batı sentezi mi? Bu nedir? O, adını söylemeyeyim. Hayır, şeyin, onun gerçek olur. Orijinal şeyi değil aslında. Orijinali. Çünkü, hayır, ben Saatli Marif takvimi bu sene 3 tane hediyelik aldım. Hiçbirine yoktu bu. Ortasındaki resim de zaten bir tuhaf. Yani bu bir yapay durum oluyor. Hiç üzülmeyin. Ayrıca konuk eşkenar üçgenin tepesinde oturuyor. O daha da kötü bir durumda. Çünkü susadığı için şöyle buzlu bir tane de olsun istiyor. Yaparak. İkram etmiyorlar ama işte. Şimdi size bir soru sormak istiyorum. Buyurun. Cumhurbaşkanımız Ahmet Necdet Sezer bir resepsiyon verdi. Ve o resepsiyona kimlerin davet edildiği ya da edilmediği ya da 9. Cumhurbaşkanı zamanında kimler davet edilmişti de şimdi nasıl bir değişim oldu? Üzerine bir şey de söylenmedi, sadece bir fark var denildi. Diyelim ki siz benzer bir konumda olsaydınız, davet edecekleriniz konusundaki ölçütünüz ne olurdu? Kasık mı soru? Çok zor bir soru. Evet. Acaba telefonla akrabalarımıza sorma şeyimiz var mı? Sorunun yanıtını. Ben mesela Cumhurbaşkanımıza telefon edip sormak isterim ama. Neyi? Ama sen yani yardımcı olmasın. Sen gene de kaçmadan deneyebilecek misin? Ben deneyemeyeceğim şahsen. Aa, ben davet edilmedim mesela bu şeye, davete. 9. Cumhurbaşkanı davet etmiş miydi? Ahmet Necdet Sezer'i. Hayır, ondan zaten beklemiyordum böyle bir şey. Edilsem de gitmeyi düşünmüyordum. Ha, işte benim gördüğüm bir fark bu. Bu önemli bir şey diye söylüyorum. Evet. Kriter. Yani ben sanatçılara değer veren ve halkın da çok sevdiği, benim de beğendiğim, birlikte bir tren yolculuğuna çıkmayı da istediğim bir cumhurbaşkanı. Çünkü demir yollarını tekrar gündeme getirmeyi düşünüyor. Ben de treni çok seven birisiyim. Denizaltıları kadar. O yüzden bu bir kriter diye düşünüyorum. Yani yazarlar davet edildi. Ben edilmedim. Edilseydim giderdim. Bu bir kriter ama eskisine gitmezdim eski cumhurbaşkanı. Benim de şöyle bir gözlemim var. Numaralı cumhurbaşkanları döneminde hiçbir yazar ya da hiçbir gazetede köşe yazan kişi, onları da yazar denir mi bilmiyorum. Hiçbirisi ben buna davet edilmedim alınganlığı da değil ama eksikliğini yazmadı ve dile getirmedi. Bu mesela benim ilgimi çekiyor. Önemsenmiyordu zaten oraya gidip gitmemek. Evet, şimdi önemseniyor. Arasında, evet. Evet. Geçtik mi acaba? Yani efendim? Soru, yanıtlarımızı nasıl buldunuz hocam? Geçme kalma sorusu değildi. Ben sizlerin görüşlerini de alarak bu konuda zenginleşmek ihtiyacındaydım. Çok naziksiniz. Peki biz de sizin görüşünüz, yani ben alabilir efendim miyim? Sizin düşünceniz ne bu konuda? Siz davet edildiniz mi? Ben ne diye davet edileyim? Niçin edilmeyesiniz efendim? Önemli bir kültür insanısınız. Ama ben periferide biriyim. Bana göre. Belki listeyi işte buna göre yapıyorlar. Efendim? Listeyi buna göre yapıyorlardı. Belki siz doğru yanıt verdiniz. Yani benim ölçüm sessiz kahramanlar olurdu. Bir gün öyle bir cumhurbaşkanımız da olur belki. Onu hak ettiğimiz. Ünlü ama niye ünlü olduğunu anlayamadığım insanlar var. Onlar değil. Evet. Onu hak ettiğimizde, yani öyle bir cumhurbaşkanını hak ettiğimizde herhalde o liste ona göre yapılacaktır ama henüz herhalde onu hak edecek bir yerde değiliz. Ama bu bile çok güzel geliyor bana şu anda. Ama derece. Numaralılar dönemini bitirdik içtiyse. Umarım. Umarım öyledir. Galiba sohbet çok hoş da sonuna doğru geldik. Bir dünya halini daha bitiriyoruz. Ben Timuçin Oral, 94.9 Açık Radyo Dünya Halinden herkese iyi geceler. İyi geceler Engin Yaştan. Ben Buket Uzuner olarak buradaydım. Ben de keyifli bir akşam geçirdim bu dünyada. Hoşça kalın, iyi geceler. Teşekkürler Tolga.